Ik zei wel, boer, wat kost dat paard Zit een kletsing, hun een meisje huilend op een steen. Huilend, schreeuwend, heel de dag alleen. Sta op, meisje lief, droog je traantjes af. Chocolade, mijn gommetje. Heb je wel gehoord?